अब खाने पीने की चीजों की हिल्लत के कानून के साथ ही या इस मुनासबत से कुछ और हलाल चीजों का भी जिक्र किया जाए। अल्योम अहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, फिर फरमाया आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गईं। वताअमुल लजीना उतुल किताब, और खाना उन लोगों का जो किताब दिए गए यानी यहूद व नसारा। हिल्लुल लकुम, पाक है तुम्हारे लिए। वताअमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए पाक है। लेकिन याद रखिए कि अहले किताब का खाना उन्हीं शरायत के साथ हलाल होगा जिन शरायत के ऊपर जिक्र किया गया। कौन सी शरायत है? ये जो हुर्र मत कह के जो बातें की गई है ना, यानी मैता ना हो। अब अगर अहले किताब किसी मुर्दार को पकाए हुए हो तो आप ये कह के नहीं खा सकते कि अहले किताब के घर खा रहे हैं। या खून ना हो, लहमुल खंजीर ना हो, बुतों के नाम पर ना हो, गला घुट के ना मरा हुआ हो, मौकूजा ना हो चोट खा के झटके वाला, वल मुतरद दिया ऊपर से गिर के ना मरा हो, सींग खा के ना मरा हो, दरिंदों का खाया हुआ ना हो बल्कि प्रॉपरली उसको जबा किया गया हो। और इसी तरह जो किस्मत मालूम करने का यानी जुआ खेल के वो न लाए हो। वताअमुल लजीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम, ये क्यों कहा गया? इसलिए कि मुसलमान होने के बाद जैसे और बहुत सी चीजों में अहले किताब के साथ एहतियात बरतने की बात थी, तो यहाँ एक शुबा ये पैदा हुआ कि क्या उनका खाना खाया जा सकता है। आज आप देखें कि हमारे यहाँ एक चीज बहुत आम है, बहुत से लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि क्या हमारे घर में क्रिश्चियन औरत खाना पका सकती है? पूछते हैं, क्रिश्चियन औरत कपड़े धोए तो पाक होते हैं, कई लोग सर्विस रखते हैं ना नॉन मुस्लिम। तो इसमें यह है कि आप उनको कुक भी रख सकते हैं, आप उनसे कपड़े भी दिलवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि ताम हम से मुराद हाँ उनके घर में पके अगर साफ सुथरा है, या वो तुम्हारे घर पकाए, सब खाया जा सकता है। लेकिन शर्त हलाल और हराम की वही है जो मुसलमानों के अपने दरमियान है, वो वहां जाके बदल नहीं जाएगा। वैसे अगर उनके घर खंजीर पका हो तो वो नहीं खा सकते। वल महसनात, और पाक दामन औरतें, मिनल मुमिनात, मोमिन औरतों में से, पाक दामन मोमिन औरतें, वल महसनात मिनल्लज़ीन उतुल किताब, और पाक दामन उन लोगों में से जो किताब दिए गए, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, यानी उनसे निकाह भी हलाल है। अब आप देखें कि शादी के लिए एक बहुत अहम शर्त का जिक्र हो रहा है यहाँ, और वो क्या है? औरत को जब निकाह का पैगाम दिया जाए तो ये जरूर देखा जाए कि उसका चाल चलन कैसा है, महसना है या नहीं। और ये मुसलमान औरतों के लिए भी है, सिर्फ उनके लिए नहीं, मुसलमान औरतों के लिए भी और अहले किताब औरतों के लिए भी, खानदानी और पाक दामन हो, सिर्फ कलमा गो ना हो, ये सिर्फ अहले किताब बाय नेम ना हो बल्कि उसमें पाक दामनी हो। यानी किताबी औरत से निकाह की वही शरायत है जो मुसलमान औरतों के लिए है। और मुहसना होने के अलावा और शरायत क्या है? इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न, जब तुम उनको उनके मेहर दे दो। यानी एक औरत से निकाह कब हलाल होता है? जब उसका मेहर दे दिया जाए। और क्या? मुहसनीना, कैदे निकाह में लाने वाले, गैर मुसाफिहीना, ना कि जिना करने वाले। यानी खा तुम पैसे दे रहे हो लेकिन निकाह नहीं कर रहे, निकाह के बगैर ताल्लुक कायम कर रहे हो तो भी हराम है। वला मुत्तखिदी अखदान, और ना ही छुपी आशनाइयां करने वाले, ना ही चोरी छुपे दोस्ती करने वाले। यानी बाकायदा निकाह करो, जिना नहीं करो, मेहर दो। मोमिन औरत जो मुहसिना हो या अहले किताब की औरत जो मुहसिना हो, हर कोई नहीं। मुहसिना की शर्त क्यों लगाई गई? इसलिए कि एक औरत के असरात होते हैं खानदान पर। अगर औरत के अंदर शराफत नहीं, हया नहीं, तो उससे आइंदा खानदान मुतासिर होगा। یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک مرد تو کتابیہ، کتابیہ سے مراد ہے اہل کتاب کی عورت، ایک مومن مرد کتابیہ عورت سے جو محسنہ ہو شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کتابی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے اندر اثر پذیری ہوتی. اثر پذیری کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جلد ڈھل جاتی دوسرے ماحول میں. اگر وہاں سے کوئی مسلمان گھرانے میں آ رہی ہے تو اثر قبول کر کے مسلمان ہو سکتی، لیکن ایک عورت اگر ادھر جا رہی ہے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ وہاں کا اثر قبول نہ کر لے. لیکن مشرق نہ مرد اور نہ عورت، کسی سے بھی نکاح کی اجازت نہیں. بائبل میں بھی اس بات کی تشریح ہے کہ بت پرست اور مشرق اقوام سے نکاح جائز نہیں. موجودہ تورات میں یہ چیز موجود ہے. بعد استثناء میں ہے، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، یعنی مشرقوں سے، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ میرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر ان سے شادی بیاہ کا رشتہ کرو گے تو ان کے دین کو بھی اختیار کر لو گے. قرآن پاک میں واضح طور پر آتا نا کہ پیچھا پڑ بھی چکے ہیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. ایمان کے ساتھ کفر کیا ہے؟ یعنی ایمان تقاضا کرتا ہے حلال اور حرام کے قانون کو فالو کرنے کا. اب اگر ایک شخص پڑھتا تو کلمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حرام چیزیں کھا رہا ہے، تو اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے نا، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، تو یہ کفر ہی ہو گیا. اسی طرح ایک شخص ہے تو مسلمان، لیکن شادی کر رہا ہے ایک نان مسلم کے ساتھ، غیر اہل کتاب عورت کے ساتھ، تو یہ بھی ایک طرح سے کفر ہو گیا. اور اس میں اندیشہ کس بات کا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی ایمان لا کے کفر کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. یعنی دنیا میں اعمال برباد اور آخرت میں سخت نقصان. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ عموماً انسان حرام کیوں کھاتا ہے؟ زبان کی لذت. شادی میں بھی یہی نفسیات کار فرما ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ان دونوں کی حفاظت میں یہ چیز بھی آتی، صرف غلط بات بولنا نہیں آتی، بلکہ زبان پہ حرام لقمہ نہ رکھا جائے صرف ٹیسٹ کی خاطر، کہ اس میں مزہ بہت ہے. اور ان چیزوں کے انسان کے اخلاق پر، عبادات پر، اور مسلمان امت کے مشن پر شدید قسم کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا نکاح کے سلسلے میں اگر عورت بدچلن ہو، آوارہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اثر آئندہ نسلوں پر پڑے گا. تو جس طرح ان کے دسترخوان سے صرف طیبات کی اجازت ہے، اسی طرح ان کی عورتوں میں سے صرف محسنات کی اجازت ہے. لیکن آج کل کے مسلمان ایک بس ویک سا آئیڈیا ان کو کہ کرسچن عورت سے شادی کر سکتے ہیں، کبھی نہیں دیکھیں گے محسنہ ہے یا نہیں، اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کے طور طریقے کیسے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں، جب مسلمانوں کی بہت فتوحات ہوئی نا، اور بہت علاقے روم میں مثلاً مسلمان گئے، تو وہاں پر جب شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، بس حضرت حذیفہ نے نکاح کیا تھا کسی شاید کرسچن عورت سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً خط لکھا اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ میرا یہ خط پڑھ کر نیچے رکھنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو باقی مسلمان بھی یہ کریں گے، اور اس سے مسلمان عورتیں مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی کہ ان کے لیے مسلمان مرد نہیں رہیں گے. تو بسا اوقات قانونی طور پر بھی اس کو منع کیا گیا، اور سخت شرط لگائی گئی کہ محسنہ ہو، پاک دامن ہو، نیک ہو. یہاں ایک اور بڑی اہم بات کی گئی، وَلَا مُتَّخِذِ اخدان. اخدان کا لفظ خے دال نون سے ہے، چھپی دوستی رکھنے والا. جنسی خواہش پوری کرنے والا، آوارہ انسان، بدکار، مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے، جہاں اور بہت سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں دن بدن پروان چڑھ رہی ہیں، وہاں یہ خرابی بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اکثر نوجوانوں کا، اور خصوصاً ایسے ماحول میں جہاں دین کی کوئی ایسی تعلیم نہ ہو، ایسی بہت سی خرابیوں کا ذکر ملتا ہے کہ لڑکیاں بسا اوقات فلم سٹارز پر، کرکٹرز پر، اور مختلف جو ہیروز ہیں ان پر مر مٹتی ہیں، جن سے صرف ان کی تصویریں دیکھ کر جیتی ہیں. بسا اوقات تو یہ کہ ویسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سینے پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب تو ایسے کافیاں، کتابیں اور فائلیں اور سٹکرز اور بے شمار ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس پر ایسی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. یہ جو چھپی دوستی ہے، اور چھپی دوستی سے مراد کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھپی نہیں، اب تو ہم کھلی بھی کرتے ہیں، کیونکہ حیا اس حد تک ختم ہو گئی ہے کہ کھلے عام تعلیمی اداروں میں، سڑکوں پہ، ریسٹورانٹس میں، پارکوں میں، جہاں آپ کا جی چاہے آپ بیسٹ کی نقالی کرتے ہوئے جس سے چاہے دل لگا بیٹھے اور اپنی زندگی گنوا بیٹھے. یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسے میچ انسان کے لیے آئندہ زندگی میں نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی میں جہاں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ لڑکی سے بھی اس کی پسند پوچھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذنوا، کہ تم کسی بچی کی شادی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس کا اذن نہ لے لو، یعنی پوچھنے کو کہا گیا. اور اسی طرح نکاح والی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو، بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، اس کی شادی کے لیے بھی اس سے اجازت بہت ضروری ہے. حتیٰ تستأمروا کا لفظ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکیاں اپنے لیے خود تلاش کریں یا پسند کریں اور پھر ماں باپ کو اس بات پر مجبور کریں، اور اگر ماں باپ اجازت نہ دیں تو پھر خودکشی کی دھمکیاں دیں یا ایسے رستے اختیار کریں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. بہت دفعہ ایسی رپورٹس پڑھنے میں آتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی شادیاں عام طور پر کامیاب نہیں ہوتی جن کی بنیاد محض ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر صاف کہا گیا نا کہ آئے تب لفظ پڑھیے خود، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے چھپے دوست، یعنی نکاح کے بغیر تعلق نہیں. اور ساتھ ہی کیا فرمایا گیا، ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اللہ کا یہ حکم نہیں مانے گا اور ایسے تعلقات کو چھوڑے گا نہیں، فقد حبط عمله، اس کا عمل ضائع ہو سکتا ہے. وہ فی الآخرت من الخاسرین، ایسی محبتیں آخرت میں نقصان دے سکتی. اگرچہ یہ آیت صرف اس آخری حصے کے لیے نہیں، سارے چیز کے لیے، لیکن اس میں یہ بھی شامل ہے. لیکن ہمارے ہاں اب اس چیز کی برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا، بلکہ الٹا ماں باپ انکریج کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈرامے وغیرہ عام طور پر دکھائے جا رہے ہیں اس میں بھی، اور چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، بوڑھے بھی بہت دلچسپی اور شوق سے ایسے سب قصے کہانیاں دیکھنے کے شوقین رہتے ہیں، اور اس کو ایک نارم کی شکل میں اختیار کر لیا گیا. انہوں نے اس کو بجلی کے تاروں سے تشبیہ دی کہ جیسے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، اگر پازیٹو اور نیگیٹو ایک صحیح طریقے سے ملائے گئے تو اس سے بجلی کا بلب جل اٹھتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے ان کو جوڑا جائے تو اس سے آگ لگ جاتی. اور آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا کہ ایک شارٹ سرکٹ سے پوری پوری بلڈنگ جل جاتی. تو بالکل مرد اور عورت کا تعلق پازیٹو اور نیگیٹو صحیح طور پر اسلام کی حدود اور قانون کے مطابق ہو تو اس سے گھر آباد ہوتے ہیں، آگے نسل جنم لیتی ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں انسان کی سعادت اور خوشی کا سبب ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، شوہر بھی اور بچے بھی. اور اگر حرام میں چھپی دوستی کا یہ تعلق قائم ہو تو اس سے گھر بھی جل اٹھتے ہیں. یعنی آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے مرد جو شادی شدہ ہوتے ہیں، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں، محض دل بہلانے کے لیے کسی اور لڑکی کو اپنے دام میں پھانسے ہوئے ہیں، یا یہ کہ کوئی لڑکی ایسے مرد کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو وہ شخص اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو جاتا ہے. ایسی کسی بھی عورت سے پوچھیے اس کے دل کی جلن کا حال, ایسے بچوں کی تکلیف کے بارے میں پوچھیے کہ جن کا باپ ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے کسی اور کی طرف توجہ دے رہا ہے, ان پہ مال خرچ کرنے کے بجائے اور ان کی بیسک نیڈز پوری کرنے کی بجائے وہ حرام میں سب پیسہ لٹا رہا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ پورا گھر جل اٹھتے ہیں اور معاشرے میں ایک فتنے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. ہمارے یہاں اب اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا, اسے ریکگنائز کر لیا گیا ہے. بعض جگہوں پر لڑکے اور لڑکیاں باقاعدہ ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں اور ہر قسم کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور پھر کبھی شادی کر لی جاتی ہے اور کبھی چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. مجھے جو کہنا ہے دراصل وہ یہ ہے کہ ہم اب اس کو محبت کا حسین نام دے کر اور بہت اس کو پاکیزہ جذبے کا نام دے کر حلال کر بیٹھے ہیں. یعنی ایک حرام چیز کو, چھپی دوستی یہاں حرام کی لسٹ میں آ رہی ہے, اسے ہم نے حلال کر لیا ہے, جائز کر لیا ہے, درست سمجھ رہے ہیں. اور یہ ایمان کے ساتھ ایک کافرانہ حرکت ہے. یہ تو کافروں کا کلچر ہے, ان کے ہاں فرق نہیں پڑتا کہ آپ بغیر نکاح کے ایک رکھیں یا دس رکھیں. اسلام میں تو شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کو بیوی کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہے اور اس کے بعد اس کی ضروریات پوری کرنی ہے شادی کے بعد, اور اس سے جنم لینے والے بچوں کو اپنی وراثت تک میں شریک کرنا ہے. کیونکہ ولد الزنا نہ تو وراثت میں شریک ہو سکتا ہے, نہ ہی وہ بیٹا قرار پاتا ہے, نہ ہی اس کا کوئی قانونی سٹیٹس بنتا ہے. کیونکہ محض وقتی لذت اور وقتی جذبے اور وقتی خیالوں اور ایک شراب کے پیچھے دوڑنے سے دین و دنیا دونوں برباد. دنیا بھی نقصان پاتی ہے انسان کی, یعنی کہ صرف آخرت. کچھ سوالوں کے جواب. جائز کاموں میں تو قرآن اندازی درست ہے, تو کیا تیروں یا کوائن کے ذریعے ایسا کرنا درست ہے یا ناجائز کہ کوئی کام کرے یا نہیں؟ آپ دیکھیے کہ جو سمپل قرآن اندازی ہے جس میں کسی کا حصہ نکالا جاتا ہے, جس میں کوئی جوا نہیں, وہ تو درست ہے, یا جس میں کوئی شرکیانہ بات نہیں. بس آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں وہ سب تو نہیں حج پہ جاتے, قرآن اندازی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کو سفر میں کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو کس کو لے کے جاتے؟ قرآن اندازی کرتے. مثلا دو ٹیمز کھیل رہی ہیں, کون پہلے کھیلے اس کے لیے قرآن اندازی ہو, تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں. یہ تو صرف یہ کہ ایک ایسے مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کا حق برابر ہو. ایک کمنٹ ہے, جدید دنیا کا لیٹسٹ طریقہ ڈویژن آف لیبر اور اسپیشلائزیشن اسی تعاون کے مقصد کی بنا پر رائج کیے گئے ہیں, جس سے پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بنسبت اکیلے جو ہر شخص ایک چیز کو کرے. مینوفیکچرر اب سب کی مشترکہ کوشش سے جلد اور بہتر طور پر بن جاتی. صابر و رابط بھی تعاون البر کی قسم ہے, وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر بھی. عقود کی پابندی کرنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد ضروری ہے, اور ان حرمات کو توڑنے میں اور دشمنی اور جاتی میں اگر دوسروں کی اپروول اور مدد شامل ہو جائے تو غلط کام کرنا اور آسان ہو جاتے ہیں. سوال ایک بڑا اہم ہے, کیا کسی اچھے کام میں غیر مسلم کی مدد کرنے پر اجر ملے گا؟ نیکی کرنے کا ثواب ملے گا؟ بتائیے. ملے گا, وہ تو غیر مسلم ہے. کوئی دلیل کیا ہے بتائیے. دلیل ہے معاہدہ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت, جس کو آپ نے نبوت کے بعد اپروو بھی کیا کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اسی طرح کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں گا. تو نیکی کے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون, خواہ وہ غیر مسلم کیوں نہ, کرنا چاہیے. آپ کو اجر آپ کی نیت کا ملے گا. لیڈرشپ کوالٹی انڈیپینڈنٹ ہونا نہیں. لیڈرشپ کوالٹی کی ضرورت کیا ہے آپ کو بتانے کی؟ ہے کوئی ضرورت؟ آپ تھوڑی لیڈر ہیں, ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کریں, ہیں کہ نہیں, کیسے ہیں, کون سی لیڈرشپ ہے آپ کے حصے میں؟ جی, امت وسط ہونے کی. لیڈرشپ کوالٹی انڈیپینڈنٹ ہونا نہیں, بلکہ اس سے ایک سٹیپ اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. جو لوگ اس تعاون کے لیول پر نہیں آ سکتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ انٹر ڈیپینڈنس کے لیول پر آنے کے لیے دل و ذہن اور سوچ میں بہت وسعت کی ضرورت ہوتی. باہم اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جانور کی فطرت ہے کہ حملہ کرے, شکار کھائے. جب وہ ہمارے ٹرین کرنے پر پکڑے ہوئے شکار کو منہ نہیں لگاتا تو کیا ہم اپنے مالک کے حکم پر حرام کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی شکار کرنے والا جانور شکار کو ہمارے لیے پکڑ کے لاتا ہے, خود نہیں کھاتا, کیونکہ ہم اس کے مالک ہوتے ہیں, مالک کے لیے شکار کر کے لاتا ہے.